Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 5 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Weet u het nog? Eind jaren 80. Nu komt er weer een campagne van de overheid om vrouwen te stimuleren om meer te gaan werken. Maar wat wordt nu de slogan? Iets met een ambitieuze vrouw puupt niet zo gauw of doet niet zo flauw of een uur of wat erbij, dan is Van Gennep ook weer blij. U hoort het, ik ben er nog niet helemaal uit. Ik sta open voor suggesties. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Hoe is het om in een tornado-gebied te wonen? Dat weet Kees Gispen, want die woont in Mississippi. Er komt hoog Duits bezoek morgen. Bondskanselier Scholz komt met een grote afvaardiging naar Nederland. En ze gaan het hebben over samenwerking. Maar heeft Duitsland Nederland eigenlijk wel nodig? Hadassa de Boer die komt ook. Die schreef een boek over de moeizame relatie met de vrouw van haar vader. En hoe op het eind toch ook weer goed kwam. Hans Renders, natuurlijk, een biografie van een verzetstrijder dit keer, die zich in de Tweede Wereldoorlog ontpopte tot verraadster. En die heette, ik verzin het niet, Miep Oranje. Een vrouw die trouwens ook nog spoorloos verdwenen is. Maar laten we eerst maar eens beginnen met het nieuws van vandaag. Zondag 26 maart. 4 doden bij een dramatisch ongeluk bij Emmerich, net over de Duitse grens. Bij het ongeval waren 3 Porsches betrokken. Volgens de politie verloor de eerste bestuurder de macht over het stuur door een nat wegdek. Das erste Fahrzeug verunfallte, vermutlich aufgrund von Aquaplaning. De bestuurder en de passagier van de tweede Porsche schoten meteen te hulp. Maar dat had de bestuurder van de derde auto niet gezien. Prallte mit den beiden Personen, die auf dem Seitenstreifen standen, zusammen. En passagier en bestuurder bezweken later in het ziekenhuis aan hun verwondingen. Het tweetal dat op de vluchtstrook werd aangereden was op slag dood. Die beiden Personen auf dem Seitenstreifen verstarben noch hier an der Unfallörtlichkeit. Als de Russische president Poetin zijn plannen doorzet en nucleaire raketten in Wit-Rusland plaatst, dan hoeft Europa zich geen extra zorgen te maken. Dat vindt deze deskundige. Ik denk niet dat je hoeft te schrikken van de plaatsing van de kernwapens daar, omdat het eigenlijk verandert er niks. Dit is vooral een politieke zet die niets verandert aan de machtsverhoudingen. Rusland heeft al genoeg mogelijkheden om korte, middellange afstandswapens op Europa te vuren. De staat heeft nog ruim 1 miljard te goed van ondernemers die hun onterecht gekregen coronasteun nog niet terugbetaald hebben. Sommigen maken zelfs gebruik van een betalingsregeling terwijl ze goed uit de crisis kwamen. Maar ja, er staat nergens dat het niet mag, dus ja, dan kunnen wij er ook weinig aan doen. Het kabinet maakte miljarden euro's over naar ondernemers zonder al te veel vragen en controle vooraf. Het UWV vindt dat nog steeds terecht. Ja, en het had ook niet anders gekund in 3 weken. Dat is het hele korte en simpele antwoord. Morgen neemt het Nederlands elftal het op tegen voetbaldwerg Gibraltar. Misschien wel nog met knikkende knieën. Want vrijdag kreeg Oranje voetballes van de Franse haantjes. Volgens bondscoach Ronald Koeman kijkt zijn selectie zelf kritisch terug op die oorwassing. Het eerste gedeelte dat er gewoon geen tempo in zat. En dat we ook niet deden waar we op getraind hadden. Tegen Gibraltar stuurt hij zijn spelers met een extra opdracht het veld in. Doelpunten maken. Heel veel doelpunten maken. En het zal eerst moeilijk zijn, maar dan wel doorgaan. En dat is een extra boodschap die je mee gaat geven. Hij droomde ervan. Sam van 12 op de Veluwe een plaatje schieten van een wolf. En dat is eindelijk gelukt. Eerst zagen we hem liggen in de verte achter een heidepool. En toen zijn we een pad ernaast opgegaan om foto's te maken. En ja, dat is dan toch wel even een momentje. Nou, ik zat echt wel een beetje te stuiteren. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En natuurlijk ook buiten adem van het rennen. Ja, u hoorde het net al in het nieuwsbulletin. Duizenden mensen zijn in Israël de straat opgegaan om te protesteren tegen de hervormingen van het Hooggerechtshof. Onder meer bij het huis van president Netanyahu kwam het tot ongeregeldheden. Goedenavond, Nasra Habiballah. Goedenavond. Ja, waarom zijn al die mensen vanavond de straat opgegaan? Nou, omdat ze boos zijn over het ontslag van de minister van Defensie. Die is eerder vanavond door premier Netanyahu ontslagen. En dat is omdat die minister een toespraak heeft gegeven gisteravond, waarin hij opriep om die hervormingsplannen te bevriezen en ze dus nog eventjes niet door te zetten. En dat komt omdat hij zich zorgen maakt over het effect van die plannen op het leger. Want we zien namelijk dat steeds meer reservisten zeggen dat ze niet meer in het leger willen dienen als die plannen doorgevoerd worden. En die reservisten zijn heel erg belangrijk voor het functioneren van het Israëlische leger. En die minister van Defensie, ja, die maakt zich daar zorgen over. Die zegt, op deze manier brengen we de veiligheid van Israël in gevaar. Dus we moeten even die plannen op pauze zetten. Nou, en daar was premier Netanyahu het absoluut niet mee eens. Nee. En ontsloeg die minister. Ja, en wat gebeurde er bij zijn huis, bij het huis van Netanyahu? Ja, daar kwamen demonstranten dus na dat nieuws van het ontslag van die minister spontaan samen om te demonstreren. En uiteindelijk braken ze door de politiebarricades heen om dichter bij het huis van de premier te komen. Dat liep uit de hand. Politie probeerde in te grijpen. Dat duurde even voordat dat lukte. Uiteindelijk hebben ze met een waterkanon de demonstranten tegen kunnen houden. Ja, die demonstranten die maken zich zorgen over het democratisch gehalte, hè, van Israël. Tenminste, dat zag ik staan op borden en zo. Ja. Ja, nee, dat klopt inderdaad. Want, ja, de coalitie die wil hervormingen doorvoeren die het Hoge Rechtshof minder macht geven ten gunste van het parlement. En daar maken die demonstranten zich zorgen over. Want die zijn bang dat door die hervormingen de regering eigenlijk de absolute macht krijgt. En de democratie beschadigd raakt en het land misschien wel in een dictatuur verandert. Ja, het lijkt wel alsof die protesten steeds groter worden. Dat is zo, hè? Dat is zeker zo, ja. We hebben de afgelopen weken gezien dat steeds meer mensen meelopen in die demonstraties. Onlangs nog waren er door het hele land zo'n 500.000 mensen die meeliepen volgens de organisatoren van dat protest. En ja, dat zou daarmee een van de grootste protesten uit de geschiedenis van het land zijn. Nou, je gaat volgen hoe dat verder zich ontwikkelt daar in Israël. Dankjewel, Nasra Habiballah. En wij gaan verder met de krant van vandaag met Jeroen van Kan. Het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, koos in 2016 voor de goedkoopste optie bij het aanbesteden van de medische zorg voor asielzoekers, ondanks de waarschuwing dat dat de zorg in gevaar zou kunnen brengen als het aantal mensen in de opvang weer zou groeien. Dat blijkt uit onderzoek van Trouw, het platform Investico en De Groene Amsterdammer. Het COA legde het risico voor een mogelijke stijging van het aantal asielaanvragen bij het bedrijf dat de zorg ging leveren. Dat ging goed tot in 2021 het aantal aanvragen weer toenam. Sinds vorig jaar is het zorgbedrijf niet meer in staat om aan alle asielzoekers adequate medische zorg te leveren. Ja, tientallen artsen, verpleegkundigen en andere direct betrokkenen spraken met journalisten die het onderzoek deden. Die vertellen allemaal hetzelfde verhaal. Het gaat er chaotisch aan toe en er is een gebrek aan basisbenodigdheden voor het leveren van fatsoenlijke zorg. Het AD sprak met de 20-jarige Faize, die 9 jaar geleden werd ontvoerd door IS en 5 jaar als slaaf werd gebruikt. Al die jaren moest het Jezidische meisje alles doen wat de mannen die haar tot slaaf hadden gemaakt van haar wilden. Ze werd geslagen en verkracht. Ze is in Nederland voor de première van een film die het verhaal vertelt van haar en andere Jezidi-vrouwen. IS wilde me klein krijgen, maar wat mij is overkomen heeft me juist sterker gemaakt, zegt ze. Aan Nederland moet ze wel wennen. Schone straten, auto's die je als voetganger voor laten gaan, het eten. Ik vraag me constant af, waarom verdien ik dit leven niet? Ik ben toch ook een mens? Faize woont al jaren met haar vader en moeder in een vluchtelingenkamp. Haar zusje en haar opa zijn nog steeds in handen van IS. Ze groeide op in het noordwesten van Irak, waar veel Yazidis woonden. Duizenden mannen werden vermoord en duizenden vrouwen werden tot slaaf gemaakt. Op de vraag waarom ze meewerkte aan de documentaire zegt ze: er zijn nog steeds Yazidische vrouwen in handen van IS. Daar praat niemand over. De wereld vergeet ons. Ja, dan nieuws van een net iets andere orde, aanmerkelijk kleiner. In Trouw staat ook nog een stuk over de toename van het aantal ademhalingscoaches in Nederland. Een verdubbeling in 5 jaar tijd. Vooral topvoetballers zeggen dat ze er baat bij hebben. Zoals bijvoorbeeld Feyenoord-speler Marcus Pedersen, die eind vorige maand als held werd onthaald in Rotterdam, toen hij in de laatste minuut van de wedstrijd tegen AZ nog een doelpunt maakte. Na afloop werd hem gevraagd hoe het kon dat hij helemaal aan het eind van de rit nog zoveel energie over had. Nou, goede ademhaling. ademhaling, was het antwoord. Reden voor de krant om zijn coach, Robin Vredeveld, te interviewen. Beter ademen geeft meer kracht in je lijf, zegt hij, maar ook meer rust in je hoofd. Als je verkeerd ademt, is je hoofd als een kooi vol vogels, waarin je gedachten alle kanten opvliegen, zegt hij in de krant. Het is dan moeilijk het overzicht te bewaren. Via je ademhaling kun je de vogels weer op het stokje krijgen en ontstaat helderheid en focus. Kun je nagaan, Mieke, hoe goed het krantenoverzicht was geweest als ik ook een ademhalingscoach had gehad? Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Young boy at the age of five, my mother said I'd be the greatest man alive. But now I'm a man, I made 21. I want you to believe me, honey, we're having lots of fun. I'm a man. Yeah! I spell him H-I-N, that rather than me, yeah! No B, oh child, why, that spell man is boy. I'm a full-grown man. I'm a man. I'm a rolling stone. I'm a man. I'm a hoochie-coochie man. Sitting on the outside. Just me, my mate. Ja, dit is Muddy Waters met het nummer Mannish Boy. Muddy Waters werd in Rolling Fork geboren. Dat is een plaatsje in Mississippi dat dit weekend met de grond gelijk werd gemaakt door een tornado. Vandaag maakte president Biden bekend dat hij geld en hulpgoederen naar Mississippi stuurt. En er zit nog meer noodweer aan te komen in die zuidelijke staten. In Oxford, Mississippi, woont Kees Gispen. Hij is emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Mississippi. Goedenavond, meneer Gispen. Hallo, ja. Goedenavond. Hoe is het met u? Bent u er ongeschonden? Kunt u me horen? Ja, ik hoor u, ja hoor. Ja, ik vroeg me af of u er ongeschonden doorheen gekomen bent. Ja, wij zijn er ongeschonden doorheen gekomen. Mississippi is heel groot eigenlijk. Het is ongeveer drie keer zo groot als Nederland. Net zo groot ongeveer als Griekenland. En wij zitten daar zo'n een paar honderd kilometer vandaan. Rolling Fork is 260 kilometer van Oxford weg. Ja. Dus, en zo'n tornado, ja, die is een paar 1 of 2 kilometer, of 1 tot 3 kilometer breed. En die doet dan zo'n een pad van, ja, god, dat kan 30, 40, 50, 60 kilometer. Maar alsmaar tamelijk nauw natuurlijk, hè? Ja, maar dat is toch relatief dichtbij waar u dan zit? Nou, dichtbij, ja, ik bedoel, dat is ook zo. Gisteravond moesten wij dus ook, dan gaan de sirenes af overal door de hele stad, in onze stad en ons stadje. Ja. En dan moeten wij de kelder in. Ja. En iedereen moet de kelder in. Ja, u lacht er nog bij, maar hoe vaak gebeurt dat per jaar? Dat u de kelder in Nou, twee, drie keer per jaar of zo. Het is het stormseizoen voor tornado's is eigenlijk nu. Het kan altijd door het hele jaar door. Maar ze zijn dus vaker, zeg maar zo, in maart en april. Ja, en dat is dus iets, want u woont al heel lang, begrijp ik, in Mississippi. Dat is dus iets waar je mee leert leven, denk ik, hè? Dan. Ja, daar leef je mee. Ja. Maar ik bedoel dat er zijn zoveel dingen, daar pas je gewoon aan. En het is, kijk, gisteren, dus dat was vrijdag, zaten we daar een uurtje in onze schuilkelder, als het ware. En dan de volgende dag is het, de zon schijnt, het is heel mooi weer. En als je ergens woont waar geen schade is, nou, wij gingen dus gewoon naar een baseballgame van de universiteit tegen een andere universiteit. Dan zit iedereen gewoon in de zon. En het is meteen vergeten. Behalve natuurlijk voor de mensen die daar slachtoffer zijn. Ja, want het is dus zo gek, hè? Ja. Maar goed, u heeft waarschijnlijk een stevig huis. Nou, nee? Mijn huis is gebouwd in 1928. En het is ook, het heeft, het is helemaal van hout eigenlijk. En het is, als er een tornado op ons huis komt, dan wordt het ook weggeveegd. Ja, want op die beelden, dus, op die beelden van dat dorp Rolling Fork, dus de volle laag heeft gekregen, dan zie je dat er helemaal niets meer van over is. Dan denk je, ja, hoe kan dat? Nee. Ja, nou, die tornado's die zijn zo ongelooflijk sterk. Dat kan je je nauwelijks voorstellen. Die kunnen dus ook, zelfs een betonnen gebouw zou daar veel schade aan krijgen. Maar over het algemeen wonen de mensen, waar nou bijvoorbeeld deze tornado is op de grond is gekomen, op de aarde is gekomen, daar, ja, dat is in de Mississippi Delta, dat is een dat is een overstromingsgebied van de rivier van de Mississippi. Mm-hmm. En dat is een landbouwgebied. Daar wonen eigenlijk tamelijk weinig mensen. Kleine, armoedige dorpjes. En hoofdzakelijk Afro-Amerikanen. En die hebben vaak veel minder geld. En die wonen dus zeg maar in een double wide trailer of zo. Dus een, dat is erg gevoelig voor een stormschade. Mm-hmm, dat snap ik. Hoe komt het dat de armoede zo groot is in Mississippi? Ja, dat is een heel lang verhaal. Maar in de eerste plaats is Mississippi is de staat die heeft de meeste Afro-Amerikanen, 38%. En in de rest van Amerika, het gemiddelde is net iets boven de 10%. Mm. En de zwarte bevolking die is gemiddeld zo'n 30-40% minder verdienend dan blanke of Aziaten. Ja, ik snap het. En, dus dat is één. Ja. Ja. Ja. In Japan bouwen ze tornado-bestendig. Wordt daar in de Verenigde Staten ook wel eens over gedacht? Ja, natuurlijk. Maar in een staat zoals Mississippi, waar bijna de helft van de bevolking, zeg maar, onder de, nou, in 20% van de bevolking in Mississippi leeft onder de armoedegrens. Dat is, de armoedegrens is $30,000 voor een familie van vier of 13.000 per persoon. Dus dat is bijna twee keer zoveel als de rest van Amerika. Mississippi heeft een reactionair politiek bestel. Dat de meeste blanken in Mississippi, 90%, die stemmen republikeins. En de meeste daarvan zijn Trump-aanhangers, of waren dat. Mm-hmm. Mississippi heeft een geschiedenis van white resistance tegen integration, of zelfs teruggaan naar de emancipation na de burgeroorlog. Er is dus racisme in de regering en in de society in het algemeen. Ja, maar ik neem maar mensen, vanuit de bevolking komt er waarschijnlijk wel veel hulp op gang. Daar zijn ze goed in Amerika, toch? Er komt enorm veel hulp, ja. Ik heb een aantal kennissen die zijn eigenlijk meteen, zodra ze ervan hoorden, vanochtend of gisterochtend al meteen onderweg met allerlei hulpmiddelen, met hun vrachtauto's en hun kleine bulldozers en zo, chainsaws, van alles, om de andere mensen te helpen. En dan wordt er, voor zulke dingen, wordt er eigenlijk niet naar zeg maar, of je blank of zwart bent, wordt niet naar gekeken. Iedereen helpt dan iedereen. Ja. Maar als het dan gaat om politieke, zeg maar, beslissingen, gaan we meer geld uitgeven aan onderwijs of aan healthcare. Dan dat gebeurt dan weer niet. Nee. Dank u wel, Kees Gispen, voor dit verslag vanuit Mississippi. En ik wens u veel sterkte voor het geval er nog meer tornado-geweld de kant van Mississippi uitgaat. En wij gaan naar Nederland, naar bezoek morgen dat er komt. De Duitse bondskanselier Scholz met een grote afvaardiging. Ze worden ontvangen door premier Rutte, die met 9 Nederlandse ministers en staatssecretarissen klaarstaat. En dan gaan ze het hebben over de samenwerking. Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut, goedenavond. Goedenavond. Dat is nogal een flinke delegatie, hè? Ja, ik was ook wel verrast, want ze doen dit al sinds 2013. Die regeringsconsultaties, zo heet dat. Dat is heel belangrijk, omdat je toch dat zijn de momenten dat ze dingen kunnen afstemmen, dat ze een beetje contact met elkaar kunnen hebben. Ja. Maar zo'n grote delegatie heb ik niet eerder gezien. Dus echt de beide ministers van cultuur, van verkeer, van milieu, van financiën. De beide premiers natuurlijk. Ja. Of ja, de kanselier en de premier moet je eigenlijk zeggen. Ja, ja. Dus dat is echt een grote delegatie. En ik denk dat het ook verstandig is dat ze in Rotterdam komen. Want Rotterdam is natuurlijk een stad met een verleden. Oh, en dat is heel symbolisch. Ja, nou is het mooi opgebouwd. Ik denk dat de veel Duitse ministers dat aardig vinden om daar te kijken in het depot van Boijmans van Beuningen ook. Ja, een uitgerekend dus, Boijmans van Beuningen. Dat is ook nog wel een... Ja, dus het is een goede set, vind ik. Ja, een museum met een Tweede Wereldoorlog verleden dat met ook, een foute directeur. Maar goed, dit even terzijde. En nog iets anders terzijde. Hoe komen ze hier eigenlijk? Want er is een mega-strike aangekondigd. Ja, dat is een geheim. dat niet alleen. Het Duitse kabinet heeft enorme bonje onderling. En dat zijn ze vanavond. En ik denk toch ook nog vannacht nog aan het uitpraten. Ze hebben waarschijnlijk een korte nacht. En dan is dus inderdaad zowel de spoorwegen als de luchthavens, daar wordt gestaakt. Met de auto maar ik dan? Denk dat de regering daar wel iets op kan vinden. Zegt die hele grote staking iets over hoe Duitsland eraan toe is? Nou, dus dat is wel heel interessant. Zowel in Nederland als in Duitsland heeft de politiek het zwaar. Er wordt, en de kabinetten in het bijzonder. Schept een band. Ik denk dat het wel een leuk uitje is voor beide kabinetten. En bovendien dat het ook een moment is dat ze de onderlinge discussies en ruzies even wat opzij kunnen schuiven. En gewoon met elkaar kunnen praten. En dat is heel vergelijkbaar. De maatschappelijke spanningen zijn in Duitsland erg groot op dit moment ook. En waar zitten die? Nou, bijvoorbeeld deze hele grote staking. Maar die zitten vooral in het kabinet zelf. Die coalitie die is tot elkaar veroordeeld. Althans, op dit moment zeg maar, zie je dat heel erg in het kabinet zelf. En ze maken echt knallende ruzie. Ze verwijten elkaar de meest onredelijke dingen. Bijvoorbeeld is er net twee FDP-parlementariërs die een beetje uit de bocht vlogen. De ene heeft Robert Habeck met Poetin vergeleken. En de ander heeft gezegd dat de Groenen verslaafd zijn aan geld uitgeven. Zoals, en dat kun je alleen oplossen zoals bij een alcoholist door het gewoon het glas uit de hand te slaan. Ja, dat is toch gaat wel ver. Het is wel een mooie beeldspraak. Ja. Maar dit verwijt krijgen natuurlijk linkse partijen altijd. Dat ze te veel geld uit willen geven. En Habeck heeft van zijn kant gezegd dat het vertrouwen weg is omdat de nieuwe wetgeving gewoon naar Bild-Zeitung gelekt wordt voordat ze daar überhaupt echt goed over hebben kunnen praten enzovoort. Goed. Nou goed, dan even over die ontmoeting morgen. Rutte en Merkel, die konden het altijd wel goed met elkaar vinden. Maar die Scholz, dat is een heel ander type. Toch een beetje stijf komt die over. Hoe gaat dat tussen die twee? Ja, het gekke is dat het gedeeltelijk heel vergelijkbaar type is. Maar in die zin terughoudend, niet meteen met grote woorden enzovoort. Maar op een of andere manier hadden Rutte en Merkel echt een klik. En dat had denk ik ook te maken met klassieke muziek. En misschien ook wel dat ze uit de DDR kwam. Dat er toch en dat ze natuurlijk toch een statuur had. En bij Scholz en Rutte zien we dat ze toch nog wel een beetje aan elkaar moeten wennen. En dat daar ook wel, denk ik, persoonlijke verschillen heel duidelijk een rol spelen. Waar je toch ziet dat Rutte eigenlijk heel graag alles met een praatje en een schouderklop regelt. Lijkt Scholz toch iets meer van, ze noemen dat in Duitsland bezonnen. Hè? Dus redelijk afwachtend en ook heel duidelijk lijnen uit willen zetten. En dus niet met een praatje en een biertje even alles op een achternamiddag nog proberen recht te breien. Dus daar zitten verschillen, maar het kan heel goed zijn dat in de loop van de tijd die verschillen weggemasseerd worden natuurlijk. Ja. En daar zijn zulke bijeenkomsten als morgen belangrijk voor. Nou heeft Duitsland 9 buurlanden, hè? We zijn echt niet de enige. Nee. Denken we misschien wel eens, maar dat is niet zo. Hoe hard hebben de Duitsers Nederland eigenlijk nodig? Ja, dat is heel interessant. Nu dus heel sterk. Want de relatie met Polen ligt heel gevoelig op dit moment. Polen is erg kritisch over Duitsland. En vooral de Oekraïne-politiek, maar natuurlijk ook Nord Stream enzovoort. Dus een hele, en de Tweede Wereldoorlog speelt daar heel erg op. En Frankrijk, daar loopt het ook niet zo goed mee met Macron. Macron wil eigenlijk veel meer Europa vormgeven. Die Europese soevereiniteit. Terwijl je ziet dat Scholz nu door de Oekraïne-oorlog toch erg op Biden ook gericht is. En dus toch meer richting Amerika gaat. En dat past heel goed in het Nederlandse beleid. En ik denk dus dat Nederland en Duitsland op dit moment het echt heel goed doen. Ja. En dat Duitsland inderdaad Nederland ook wel nodig heeft. Juist omdat het met Polen en met Frankrijk nou niet meteen heel erg goed gaat. Ja, op welke fronten werken ze samen? Nou, enorm op defensie. Je zou het misschien niet zeggen, omdat natuurlijk in Duitsland er heel terughoudend gereageerd is op het sturen van zware wapens. Maar je ziet dat eigenlijk de beide landmachten nu bijna helemaal geïntegreerd zijn. Dus Nederland heeft 3 brigades, de Nederlandse landmachten. Die zijn alle 3 binnenkort, zeg maar, het moet nog wel geregeld worden, komen die onder het Duits-Nederlands commando. We zien bijvoorbeeld dat Duitsland en Nederland gezamenlijk Patriots naar Oekraïne stuurt. Gezamenlijk ook Panzerhaubitzer heeft gestuurd. Dat is heel erg belangrijk, omdat Duitsland dat eerst niet wilde. Nederland dat voorgesteld heeft en Duitsland daarop ingegaan is. Dus je ziet dat daar enorm toch naar elkaar gekeken wordt en eigenlijk ook heel goed wordt samengewerkt. En wat ook heel belangrijk is denk ik klimaat op dit moment. Ja, energie. Dus energie, er wordt heel veel natuurlijk over die energietransitie. Daar moeten allerlei oplossingen gezocht worden. En we zien in Nederland natuurlijk hoe dat stikstofprobleem speelt. Ja. Maar wat ook heel erg speelt is waterstof. Hoe dat dan geregeld moet worden. Zeg maar al die grote energievraagstukken. Hoe moet het opgeslagen worden, de energie. Daar is die Nederlandse grens eigenlijk veel te klein voor, zeg maar. En dat moet samen, dat wordt ook gedeeltelijk samen met de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen geregeld. Daar speelt Shell een rol. RWE, dat is een Duitse energiebedrijf, speelt daar een rol. Dus er zijn allerlei van dat soort vraagstukken. En wat natuurlijk ook nog speelt op dit moment is dat het grote energiebedrijf Tennet gedeeltelijk aan Duitsland verkocht gaat worden. En ik kan me voorstellen dat ze daar morgen ook nog uitgebreid over verder praten. Ja, maar jij noemde al even een hele rijtje ministers die meekwamen. Onder andere de minister van Cultuur, noemde je ook. Toen dacht ik, wat gaan die dan bespreken? Want dat is het in de culturele. De culturele uitwisseling is natuurlijk heel belangrijk. En eigenlijk ook heel goed als dat gebeurt. Er gebeurt eigenlijk heel erg veel. Dat moeten we niet onderschatten. Er komen toch heel veel theatergezelschappen naar Amsterdam en ook naar Den Haag. Ik ben zelf nog naar Pina Bausch Theater geweest in Den Haag. Dat is echt schitterend. Maar er kan altijd meer. Hè? En met name denk ik ook bij de grens. De musea kunnen veel meer gezamenlijk doen. Dus ik denk dat ze daar ook bewust op inzetten. En dat soort dingen zijn juist alleen mogelijk als ministers elkaar zien en elkaar spreken. En daarna dus ook natuurlijk elkaar nog eens een keer makkelijker kunnen bellen. Denk je? Denk het wel, ja. Ik denk dat persoonlijk contact daar heel erg belangrijk is. Ja. Nou, dankjewel. Morgen dus gaan ze allemaal naar Rotterdam, naar de Pot. Hè? Ja. Het depot van Boermans van Beuningen. Je zei al, een symbolische plaats, hè? Rotterdam. Zeker. Dat is wel mooi. Dankjewel voor je verhaal. Hang van jullie. Well, maybe it was easy. Wat is dit nou weer? Ja, dan weet ik het niet meer. Nee. Wat? Tom J. Nou goed, weet je, dat is namelijk heel raar. Dan heb je hier een scherm en er staat op wat er dan te horen is. Maar op het moment dat het afgelopen is, floept het weg. En als je dan te laat bent, dan kan je het net niet meer zien. Goed, dat zijn zo van die kleine lastigheden. Na een scheiding hebben kinderen het vaak lastig met de nieuwe partner van hun vader of moeder. Dat gold ook voor Hadassa de Boer. De nieuwe vrouw van haar vader Guus, Trix, was een... Ja, je zou kunnen zeggen een ongewenste indringer. En die relatie tussen Hadassa en Trix bleef ingewikkeld. Maar dat veranderde, verrassend, toen Trix begon te dementeren. En dat leidde dan weer tot een boek en dat heet De Vrouw van Mijn Vader. En Hadassa de Boer is hier. Hartelijk welkom, Hadassa. Hallo. Ja, we zeggen maar jij en jou, want we kennen elkaar. Jij was nog jong, hè, toen je ouders, Hedy Dancona en Guus de Boer, uit elkaar gingen. Ja, het was een jaar of vier of zo. Je zat sowieso niet te wachten, toch, op nieuwe partners? Als kind wil je dat misschien niet. Nee, maar ik weet het niet. Mijn moeder kreeg natuurlijk ook een nieuwe partner. En, maar ja, tussen Trix en mij boterde het gewoon niet. Nee, echt niet. Van twee kanten ook niet. Hè. Dat kwam ook, denk ik, omdat zij heel beschermend naar mijn vader was. En heel erg. Dus alles wat bij mijn vader in de buurt kwam, dat wekte toch een beetje haar jaloezie op. En ook een kind van zes in dat geval. Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. En het was ook nog wel echt een pittig type, hè? Trix Bethlehem heette ze. Ze heeft een heleboel films gemaakt. Het was echt een van die vrouwen die in die tweede emancipatiegolf, net zoals jouw moeder, hè, vorm gaven. Ja, journaliste, documentairemaakster. Mm-hmm. Ja. Ja, misschien dat de oudere luisteraars die naam nog wel iets zegt. Ja, maar aan haar werk en haar carrière, daar wijd je niet zo heel veel aan. Nee, want kijk, het boek heet wel De Vrouw van Mijn Vader, maar het gaat natuurlijk heel erg... Eerst toen ik begon met schrijven, ging het boek misschien wel veel meer over mijn vader. Dat begon omdat zij min of meer tegelijkertijd begonnen te dementeren. Dat was eigenlijk het eerste drama waarin ik belandde en te maken had met een dement echtpaar. En daarom ging ik wat notities maken om gedachten te ordenen. Want soms begreep ik helemaal niet meer in wat voor situatie ik beland was. En dacht ik, hoe moet ik dit nog terugvertellen? Of laat ik maar gelukkig had je een broer. Gelukkig had ik ook nog een broer. Ja, waar ik het. Gaandeweg merkte ik dat het ook heel erg over haar ging. Omdat ik gewoon nooit goed met haar overweg heb gekund. En in die dementie toch op een gegeven moment ook voor haar moest gaan zorgen, min of meer. Dus dat was een rare situatie. Ja, je zei, het boterde helemaal niet tussen ons. Wat was het ook gewoon, de verschillende karakters? Behalve dan het feit dat zij, je vader, zo beschermend was ten aanzien van je vader. Aan één kant verschillende karakters, maar ik denk dat ze mij ook een wijsneus vond. En een beetje... Waarschijnlijk ook wel. Maar ik was wel zes of... Maar dat was ik waarschijnlijk ook wel. Maar de dingen die ik deed, vond zij gewoon... vond zij niet leuk. Leuk, weet je, bijvoorbeeld, ik hield van toneel en van dat soort dingen. En dat ze vond alles stom en onbelangrijk wat jij deed. Ja, heb je er echt niet gewoon gehaat ook? Bij vlagen. Ja. Bij vlagen. Maar dat is ook heel moeilijk, omdat je als kind dat ook niet. Ik voelde me ook schuldig als ik dat voelde, natuurlijk. En ik was dol op mijn vader. Dus dat dan dacht ik ook, dat was gewoon. Zij was ook dol op je vader. Ja. Tot op het eind. Hè? Ja. Jouw vader is inmiddels overleden, hè? 2021. Maar goed, je zegt, ik zat opeens met een dementerend echtpaar. Zelf lijken ze dat niet te merken, hè? Nee, geen ziektebesef, zo heet dat. En zij heeft het voor mij echt tot op de dag van vandaag nog steeds niet door dat dat is gebeurd. Maar mijn vader, dat was heel raar. Want mijn vader is psychiater. En die had de eerste paar jaar was hij voor haar aan het zorgen. Hij werd ook vergeetachtiger. En toen op een gegeven moment is hij toch naar het ziekenhuis gegaan en heeft hij die diagnose gekregen. Maar het gekke met die dementie is, dat drong eigenlijk bijna niet meer tot hem door. Toen ik zei, ja, wat is er dan? En toen zei hij zo'n beetje gelaten, ja, dement, zei hij. Alsof het echt, terwijl, ja, dement, jeetje, dat is toch verschrikkelijk. En maar ondertussen wilden ze absoluut geen hulp en bleven ze daar samen in huis wonen. En stuurden ze iedereen weg. En kon ik alleen maar overleggen deed het met de huisarts. En die zei, ja, we kunnen alleen maar wachten tot er iets gebeurt, een incident gebeurt. En dan pas kunnen we ingrijpen. Is dat ook waarom je dit boek hebt geschreven? Om aan te geven hoe dat soort processen gaan en hoe lastig dat is? Nou, dat blijkt uit dat boek. Dat blijkt wel, en ook, ja. En ook het verschil met tehuizen, weet je, en hoe dat werkt. Ik vind het, dat was natuurlijk ook vrij verschrikkelijk. Dat je, als je ben je 40 jaar samen geweest en dan kun je niet eens bij elkaar blijven. Dat je al zoveel moeite moet doen om een echtpaar bij elkaar te houden. Ja. Maar ik denk, dat is mooi als mensen dat er ook uit lezen en als daar misschien iets aan gebeurt. Hoewel ik wel geloof dat de tendens een beetje aan het keren is. Ik hoor nu ook wel over huizen waar veel meer gedaan wordt aan vrijheid voor dementerende dan aan de alleen puur de veiligheid. Dat mensen natuurlijk heel herkenbaar zijn, de situatie. Ja. Maar ik hoop ook dat, het klinkt allemaal heel zwaar, maar ik heb ook wel heel veel lol gehad tijdens het schrijven, volgens mij. En ook, gek genoeg, is het, ja, ik moest er ook af en toe heel erg om lachen om die situaties. Het is ook bittersweet, weet je. En ook op dat Trix was ook zo'n ontzettende karikatuur. Het is ook the one you love to hate. Het was een vrouw die altijd overal alles beter wist, die in restaurants ging klagen tot en met in de keuken de kok ging uitleggen hoe je iets moest klaarmaken. Dat soort situaties. Het was iemand waar ik me als kind ook echt voor schaamde. Toch, ja, precies. Maar die doet er een beetje laconiek over. Maar ik kan me ook voorstellen dat andere mensen daar veel, veel traumatischere gevoelens aan overhouden. Nou ja, gelukkig had ik mijn broer. En je moeder. En mijn moeder. En mijn broer zat daar ook met mij in die situatie. En die zag ook wat er gebeurde en die zei ook van, nou, je bent niet gek, ik zie dat ook. Hè, wat er en we moesten er vaak ook ontzettend achter haar rug om lachen. Omdat ze van die idioze dingen af en toe deed. Het is geen zuur boek of zo. Nee, het is ook geen afrekening. Helemaal niet. Nee. Maar nou ja, die situatie was dan zo. Met je vader gaat het eigenlijk veel sneller bergafwaarts dan met Trix. Die overleed in 2021. Ja. Was dat ook een soort verlossing? Of? Nou, vond ik voor hem wel, omdat hij gewoon, hij werd zo. En ik kon tot op het laatst met hem communiceren. Hè, maar hij was gewoon ongelukkig. Hij begreep niet goed wat er aan de hand was, maar hij was heel onrustig. En mijn vader was altijd heel bewegelijk en er werd steeds, op een gegeven moment moest hij in een rolstoel. En op het laatst kon hij gewoon letterlijk zijn hoofd niet meer optillen. Ja. Liet hij echt zijn hoofd hangen en dat vond ik echt zo ontluisterend en zielig. Ja. Maar wat er met Trix gebeurde, die zich dus eerst oppopte als een steeds onmogelijker iemand die niet meer na de dood van je vader. Nee, daarvoor. Oh. En dus ook totaal onomvloers me uitschold voor rot wat meid en alles bij elkaar. Toen, die laatste jaren, is er dus in die dementie, en dat is wat er in, voor mij een soort bijzonder is aan het boek. Of aan het boek. Nee, aan jou, aan dat verhaal. Voor mezelf eigenlijk. Ja. Is dat ze er iets is gebeurd waardoor ze mij nu opeens de allerleukste persoon ter wereld vindt. Dus ik was er zaterdag nog. En als ik daar in dat huis binnenkom, dan begint ze te stralen en te zingen. En ze is daar ook langzamerhand de populairste bewoner ongeveer van het tehuis. Terwijl het dus vroeger zo'n onmogelijk iemand was. En ik zat met haar in het restaurant. Toen zei degene die ons bediende, heel vertederd, volgens mij is zij echt altijd vrolijk, hè? Zei ze. Ja. Ik dacht, ja. Je moest dus weten. Ja, dat was vroeger wel anders. Ja, je zegt dan, op het eind, het boek eindigt ermee dat mensen vertederd naar jullie kijken. En dan schrijf je, ik probeer me voor te stellen wat ze zien. Ja. Een moeder en een dochter. Innig en voor altijd met elkaar verbonden. Ja. Dat is natuurlijk wel intrigerend. Dat iemand zijn hele leven onaardig is en op het eind ook voortdurend uitscheldt en dat er opeens zo'n omslag komt. En dan denk je, komt er nu de ware Trix tevoorschijn? Of, of juist niet? Ik zie in elk geval wel die lieve kant die ze met mijn vader heeft gedeeld. Dat vind ik wel heel leuk, hoe ontzettend lief en zacht ze kan zijn. Het is gewoon net, ik zei het, het is een beetje hetzelfde effect als lachtherapie. Als mensen nu als je heel erg gaat doen alsof je lacht, moet je op een gegeven moment echt lachen. En zij, ja, of het nou echt is of niet, zij heeft echt letterlijk, zegt ze tegen me, de laatste jaren van, ja, ik hou van je en je bent zo enig. En dan gebeurt er iets dat ik dus zelf ook helemaal niet meer bij die wrok kan. Maar heb je dan het idee van, ja, dat zat eigenlijk altijd al wel in haar ergens, maar dat kan er nu pas uit? Ze durft dat nu pas toe te geven dat ze ook wel van me houdt? Of? Ik denk wel dat er iets zit van herkenning en toch ook van liefde. En ik bedoel, ik was 6, ik ben nu volgende week ook 52, weet je. Dus we zijn echt al zo'n leven lang met elkaar verbonden. En tuurlijk, ik ga voor mijn plezier naar haar toe. Dus het is iets heel geks. Er zit ook een genegenheid. En dat komt nu bij haar dan nu meer pas naar boven. Ja, er was wel wat voor nodig. Om dat masker, of masker, ik kan me, ja, het karakter naar boven te halen. Ja, nou ja, je zei masker, dus dat was toch een soort masker weg. Nou ja, ze was altijd zo onaantastbaar, weet je wel. En iemand die overal een verstand van had en nooit onzeker. Geen enkele twijfel, maar ook het was misschien ook een soort bescherming. Ik moest denken aan Adelheid Rozen, die ook echt een slechte relatie altijd met haar moeder had. En pas toen haar moeder ging dementeren, contact met haar kon krijgen op een manier. Het komt dus van zo. Dus die afschuwelijke ziekte kan dan soms toch iets moois tot gevolg hebben. Want als dit niet was gebeurd en zij was 10 jaar geleden overleden, dan had ik met een heel ander gevoel aan haar teruggedacht. Want ik kan nu ook niet meer zo heel goed bij al die slechte verhalen, weet je wel. Dan moet je eigen boek lezen, want dan heb je ze wel in opgeschreven. Ja, wel een paar. Ja, maar dat valt toch ook wel mee. Het is mooi. Dank je wel, Asa de Boer. En het boek heet dus De Vrouw van Mijn Vader. Een leven in letters. Ja, want Hans Renders die is hier, directeur van het Biografie Instituut. Jazeker. Welkom, Hans. En jij hebt de biografie van Miep Oranje bij je. Ja. Van journalist en historicus Richard Hoving. Miep Oranje, iemand die collaboreerde met de Duitsers. Die heet dan notabene Miep Oranje, maar dat had niks te maken met het Koningshuis, hè? Nou, het is inderdaad een beetje verwarrend. Ik had die naam wel eens gehoord en voorbij zien komen. Maar ik dacht, het zal ook wel een pseudoniem zijn. Nee, het is haar echte naam. En dit is inderdaad het boek over een verzetstrijdster, maar wel een hele bijzondere verzetstrijdster. Want al heel snel werd zij gearresteerd door de nazi's. En zij keerde als het ware om. Dus zij werd een verraadster. En nou zijn er die wel meer geweest. Ja, je hebt hier ooit verteld over, hoe heet ze? Francis Stiefels. Ja. Dat was ook zo een. Ja, ja, die wilde ik straks nog even noemen. Oh, omdat jij dan hopelijk gaat vragen, wat zijn nou de motieven voor zo iemand om dat te doen? Nou, maar laten we dat eventjes uitstellen, want de luisteraar weet helemaal niet wat ze heeft gedaan. Dat is goed. Waarom zij een bijzondere verraadster was dat ze ook nog eens heel actief ging infiltreren in verzetsgroepen. En dat maakte haar, en die kennen luisteraars misschien wel, een soort vrouwelijke equivalent van Anton van der Waals. Dat is een hele grote verhaal, die heeft nog wel meer mensen. Maar zij was betrekkelijk bescheiden in haar verzetswerk. Zij raakte via een vriendin, toen ze in Utrecht geologie studeerde, raakte ze in contact met het verzet. En ze bracht al snel papieren, ook wel wapens en munitie binnen. Maar ze werd min of meer door een toeval gearresteerd, omdat in de bossen bij Lagevuurse, daar staat een klooster, het Sint-Elisabeth-klooster. En rondom dat klooster zijn bossen, en daar hadden onderduikers een hut gebouwd. En een hut is een beetje gek woord, want het was toch, ik wil niet zeggen luxe, maar ze hadden ook boeken en elektriciteit door dat klooster geleverd. Oh, ja. En daar kwam een inval, niet door haar verraden, maar zij kwam dus bij dat klooster en trouwens ook wel in die hut. En toen werd ze daar aangehouden, eigenlijk door een stom toeval. Mm-hmm. En toen had ze allerlei illegale krantjes in haar tas. Toen werd ze dus gearresteerd en werd ze verhoord. En al snel kwam ze weer vrij. En ze zei tegen haar vrienden, ja, ik heb kunnen ontsnappen. Een paar mensen hadden toen al het idee van, hoezo kun jij ontsnappen uit de nazi-gevangenis in Amsterdam? Maar goed, zij was blijkbaar heel erg overtuigend in haar werk. En het gekke is, want ik heb nog niet eens verteld dat het boek is geschreven door Richard Hoving. Heb ik verteld. Dat heb je verteld. Nou, misschien zeg ik dat wel, omdat Richard Hoving is 4 jaar geleden bij mij gepromoveerd op een biografie van de kampbewaarder Jozef Cortella. Oh. Een van de 3, of voorheen 4 van Breda. En hij noemt, dus Hoving noemt zijn boek ook Zoektocht naar de koerierster des doods. Dat is een hele goede titel, want alles wat ik nu vertel, dat is eigenlijk een soort inleiding op het echte boek. Hij heeft de biografie geschreven. En omdat het leven van haar in mist eindigt. Het is, de helft van het boek gaat bijna over de zoektocht. Waar is Miep gebleven? Want Miep is in mist opgegaan. Ja, want ze is dus, jij zei ze was opgepakt, toen is ze, zei ze dat ze ontsnapt was. Maar in feite had ze zich onder druk laten zetten door een Duitser om dus naar de andere kant Dat onder druk zetten zou kunnen. Kijk, die koerierster die je net noemde, die Fransie Siegels. Die Fransie, die werd ook een verraadster. Maar haar motief was heel eenvoudig, hoe gek ook. Zij kwam erachter dat haar man vreemd ging. En haar man zat in het verzet. Met haar zuster. Ja. En dat heeft jou dus ook bezig gehouden. Ik heb dat boek toen ook gelezen. Ja. Maar dat is eigenlijk krankzinnig. Dus zij liep naar de SD om haar man te straffen. Ja. En die zat bij het verzet, dus dat had allerlei hele gekke consequenties. Bij Miep weten we dat niet, omdat we hebben haar nooit kunnen verhoren. We hebben nooit een verslag kunnen lezen. Dus het zou ook maar wel iets heel anders kunnen zijn. Sommige mensen zeggen, en al die mogelijkheden die schrijft Richard Hoving op, sommigen zeggen, zij werd verliefd op haar ondervrager, die SD'er. Anderen zeggen, zij werd nog een keer per ongeluk vrijgelaten toen ze in 1945 door de geallieerden werd gearresteerd. En toen werd de ondervrager op haar verliefd. Een eenarmige Britse majoor. Ik verzin het niet, Mieke. Dus die verhalen werden steeds gekker. Maar één ding is in ieder geval zeker. Zij is in 1944 met toestemming van de grote Willy Lages, dat was de baas van de SD in Amsterdam, werd zij vanwege haar goede verdiensten, dat moet je dus even tot je laatste doordringen, dat heeft heel veel mensen het leven gekost, 39 dat we 100% zeker weten, mocht zij naar Duitsland vertrekken. En zij kreeg daar een baan bij het Rode Kruis. En dat is het laatste wat we zeker weten, want er is een salarisstrook opgedoken van eind 44 dat ze daar in dienst was. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, behalve dat zij een verrader was, is ze ook een vreemde krijgsdienst gegaan. En het vreemde is, er zijn wel meer mensen na de oorlog verdwenen, maar die werden dan toch altijd wel veroordeeld bij verstek. Dat is bij haar nooit gebeurd. En tot een jaar of 15 geleden zijn allerlei mensen, soms decennia lang, zijn al die lijnen gaan volgen. De een zei, ik heb haar in Canada gezien. De ander zei, nee, zij is met een Amerikaanse generaal naar Afrika gegaan. Weer een ander zei, nee, die eenarmige majoor, daar is ze mee getrouwd, dus had ze een andere naam. Dus al die gangen zijn gevolgd. Door deze Richard Hoving? Maar ook al eerder. Hij heeft dat nu een beetje bij elkaar gebracht. Maar 1996 had Brandpunt daar al een... tv-programma had daar al een heel lang item over. Omdat het mensen zo lang heeft geïntrigeerd. En heeft deze Richard Hoving nou nog iets naar boven gehaald wat nog niet bekend was? Ja, heel veel. Kijk, normaal zou je zeggen, jij deed het al in de aankondiging, het gekke is ook dat Miep nooit is gevonden. Ja. Normaal zou je zeggen, dat is een spoiler. Maar waarom dit zo goed is, is dat hij heeft uitgelegd hoe dat nou eigenlijk kan, dat er meer dan een halve eeuw naar die vrouw is gezocht, terwijl we eigenlijk niets weten. En een van de dingen die nieuw zijn, waardoor ook de spanning rondom deze persoon zo groot werd, op een gegeven moment gingen mensen ook bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst, toen nog de AIVD genoemd, gingen vragen, is er een dossier Miep Oranje? Mm. Nou, zoals je weet, daar geven geheime diensten nooit antwoord op. Dus dachten ze, er is een dossier. Dus pas in 2022 kwam het hele eenvoudige antwoord, nee, er is geen dossier. Ja. Er is een studiegenote, Miep Quelle, die heeft onder pseudoniem ook een hele roman daarover geschreven. Ja, die heeft dat ze haar hele leven niet kunnen loslaten. Hoe kan het nou dat deze Miep, die toch aanvankelijk erg anti-Duits was, heeft de loyaliteitsverklaring niet getekend en daarom ging de universiteit dicht. Ze woonde vlakbij vliegveld Soesterberg, wat de Duitsers al heel snel vroeg in de oorlog gebruikten om Britse bommenwerpers op te laten stijgen en bommen in Engeland te laten. Dus die Miep Quelle, die is daar ook 60 jaar mee bezig geweest. En dan ging ze met haar neef ook weer allemaal dingen doen. En die schreef uiteindelijk een roman over deze hele kwestie. Maar goed, als ik het goed begrijp, weten we uiteindelijk niet waarom ze is overgelopen naar de Duitsers. Hè? Daar zijn alleen maar aannames. En we weten ook niet waar ze gebleven is. Nee. Dus dat zal wel nooit opgelost worden dan? Nee, er zijn mensen die ervan overtuigd zijn dat ze onder de naam Sylvia van der Moer in Finland heeft gewoond. Kijk, Mieke, dat weet je. Op een gegeven moment komen mensen op bepaalde leeftijd en lijkt iedereen op elkaar, hè? En dus er kwamen regelmatig tips binnen dat ze dan in Finland was gezien. Dus nu en dan kwam er iemand uit Canada, een tip. Ook met ongeveer dezelfde naam, maar ja, die was dan 17 centimeter kleiner. Dus ja, dat kon dan ook niet. Maar nee, mensen wilden dat graag geloven. Mm. Maar ik denk dat lezend dit boek van Richard Hoving, en ik zal trouwens ook de complottheorieën weglaten, want er werd ook Cheng Willing, vriend van prins Bernard, die zou haar met een permis hebben laten ontsnappen. Natuurlijk ook omdat hij onder de indruk was gekomen van haar charmes. Maar ik denk dat Richard Hoving vrij overtuigend, ja, niet bewijst, maar illustreert dat het een combinatie is geweest. Het is natuurlijk rotgeschrokken als je daar door de SD door meneer Oelslegel wordt verhoord. Maar zij hield wel van avontuur en dan werd ze ook nog verliefd. En die combinatie zal het zijn. Ja. En wat deze zaak ook nog bijzonder maakt, het duurde 18 jaar voordat ze dood werd. Verklaard. Ja. Even iets anders, Hans. Dit is weer een boek over de Tweede Wereldoorlog. Je denkt, het is 80 jaar geleden. Ja. Er blijven maar boeken komen, hè? Ja. Verbaas je dat eigenlijk? Al 25 jaar geleden zeiden mensen, als wij hier zitten bij de radio, zei Hans, nu is die oorlog afgelopen. Maar dat is helemaal niet zo. Zoals je weet, wij hebben, om als één categorie te nemen, we hebben 45.000 verzetsstrijders gehad, waarvan 3.000 vrouwen. Vorig jaar is een boek verschenen, van die 3.000 vrouwen waren er 51 fout. En er zijn er van een paar, je noemde net al eentje, we hebben er nu eentje. Het verbaast me wel, maar ik stel alleen vast dat het er ieder jaar meer worden. Daar hoop ik volgende maand enig licht op kunnen schijnen op deze vraag. Hoe kan dat eigenlijk? Nou, misschien omdat mensen steeds gedetailleerder gaan kijken. Nou, zoals nu bijvoorbeeld ook weer dit boek over één vrouw. Nou, ik denk dat het eerder is omdat onderzoek doen makkelijker is door veel digitalisering. Ja. Als je bijvoorbeeld morgen een mail stuurt naar een voormalig Duits concentratiekamp, dan gaan ze daar voor jou enorm goed aan de slag. Alles is goed georganiseerd. Ja. Maar ook omdat er een type tekst steeds meer naar boven komt. Memoires, brieven. Ja. Maar goed, laten we niet op de zaak vooruitlopen. Nee, daar gaan we het volgende maand uitgebreid over hebben. Dankjewel, Hans Renders. We zijn namelijk aan het eind gekomen. Straks dan hebben we nog een biografisch programma van Human. Hè, wat blijft. En morgen zit hier Chris Keijne. Wens u een goede nacht. Dag. En een laatste glas im steen. Kies tijdens de slimme keuzeweken bij mobiel.nl voor 50PLUS Mobiel. Profiteer van 12 maanden lang voordeel op 2-jarige abonnementen van 50PLUS Mobiel. Zo heb je bij 50PLUS Mobiel 12 gigabyte en onbeperkt bellen voor slechts €7 per maand. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. Altijd real-time inzicht en controle over je magazijn vanuit één systeem? Dat kan. Automatiseer eenvoudig je magazijn met King Software. Speciaal voor deelnemers van de Vriendenloterij. Ga uiterlijk 28 maart met uw verzorg- en verwenk cadeaukaart van €10 naar Jumbo. Voor heerlijke producten van onder andere DAF, André Lon en Axe. 18PLUS, speelbewust. King Software, waar persoonlijk de standaard is. De Verzetsman en de Voetbalheld. Een waargebeurd oorlogsverhaal over helden. De Verzetsman en de Voetbalheld. Nu in de boekhandel. Hallo allemaal, het is weekend en dus is er geen avondshow met Arjen Lubach. Maar niet getreurd, we hebben wel het beste van deze week voor jou verzameld. Stream nu op NPO Start. De Verzetsman en de Voetbalheld. Nu bij de Libris en Bladzijdenboekhandel. Drie keer Tom en Jerry in het Concertgebouw Amsterdam. Beleef de muziek van Frans Liszt met pianist Martin Oei. Kaarten, concertgebouw.nl. NPO Radio 1.